सुफयान बिन उयैना, अमर बिन हारिस, सुफयान सौरी, ओजाई और मोहम्मद बिन इसहाक सब ने यहिया बिन सईद से, उन्होंने अमरा से, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू मुआविया की रिवायत के हम माना रिवायत बयान की। इब्ने उयैना ने अमर बिन हारिस और इब्ने इसहाक की रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र है कि उन्होंने एतकाफ के लिए खेमे लगाए थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2786।